Nou, dan lagen ze allemaal pampers in het voorhondertje. Oeh, maar weet jij nog wie daar alle getij waren? Jan Triel. Ja. Nancy. Jan Broer. Linda. Ja. Stompie. Ja. Hé? Ja. Dat hele stelletje. En denk om ze eelt in de knuis te hadden, hoor. Nou. Dan komen er wel van. Nou, ik zou je één ding vertellen, mis. Zo'n echte ouderwetse visafslag. Net dat zie je ook niet meer, hè. Maar in mijn gedachten is het gewoon nog of ik te werken hoor gaan. Ik hoor gewoon de werker in mijn gedachten roepen. Ik hoor de klink gaan, zijn. Ik hoor de klink gaan. Thank you. gulden. 3 gulden 75, 3 gulden 50, 3 gulden 25 om 3 gulden. 2 gulden 90, 2 gulden 80, 2 gulden 70, 2 gulden 60, 2 gulden 50, 2 gulden 40, 2 gulden 30, 2 gulden 10. Ja, maar. Rabbel. Rabbeltje. Nee, 2 gulden 10. Jongens, eerst komt die derde man, maar laat ik hem nou maar afslaan. Nou ben ik jullie er nog. Ja, jij is drink al meer gezet. Ja, ja, dat is een badgast van de voertuig, dat ga je zo wel zien. Kak en wisselen. Hier gulden. 3 gulden 75, 3 gulden 50, 3 gulden 25 om 3 gulden. 3 gulden 90, 3 gulden 80, 3 gulden 70, 3 gulden 60, 3 gulden 50, 3 gulden 40, 3 gulden 30, 3 gulden 20, 3 gulden 10, 3 gulden 20. Engeltje. Nou, Engeltje. Engeltje toch een man gaan maar, hè? Jij je ziet hoor. Engeltje. Maar wat moet jij doen? Ga naar huis toe, vraag. Maar de kinderen heel hartstikke lelijk. Vraag naar huis. Maasie, hé, wacht even. Nee. Daar staat Piet van mijn roeren. Laat hem dat voor je moeder even die man gaan nou naar de wurm brengen. Ja, Nou, goeie, goeie beetje. Rijksdaler. Zo. Dat is niet voor niks. 2 gulden 40, 2 gulden 30, 2 gulden 20, 2 gulden 10 of 2 gulden. 1 gulden 90, 1 gulden 80, 1 gulden 70, 1 gulden 60, 1 gulden 50, 1 gulden 40, 1 gulden 30, 1 gulden 20, 1 gulden 10 of 1 gulden. Ja. Moeten jullie soms geld toe hebben? Ja. Als de olie ook. Als de olie ook. Hoor. 95, 90, 85. Mijn, de kappendoos. De kappendoos. Nee, 95, 95. Maar je wist, 2 gulden. Jij krijgt het maar voor 95 cent. Die krijgt altijd. Voor de. Hoe was je ooit op de vijf? Nou, Pem, kan ik er niet zo'n zootje kopen? Ja. Hij jij wel centen bij je? Ik heb 14 dagen geluurd ook en dat doe ik ook niet. Daar heb ik niks mee te maken, eerst de zandvoeters. En dan past het rente. Papa! Papa! 1 gulden 50. Nou jongens, vooruit! 1 gulden 40, 1 gulden 30, 1 gulden 20, 1 gulden 10 op een gulden. 95, 90, 85. Mijn! Ja! Saas is de bil. Saas is de bil. Saas is de bil is dat. Blijf met je klauwen eraf. Dat is een Engeltje. Ja, maar dat is Engeltje. Ja, kijk eraan. 3 gulden. 1 gulden 90, 1 gulden 80, 1 gulden 70, 1 gulden 60, 1 gulden 50, 1 gulden 40, 1 gulden 30, 1 gulden 20, 1 gulden 10 om een gulden. Dat is een koude. Ben ik al waar op? Zo'n koude. Nou mensen, daar ben ik toch wel mooi, niet? Ja, dat is een soort. Daar ben ik toch wel mooi. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in de gaten. Houd hem in 30, 1 gulden 10 om een gulden. Nein. Maar er werden er bij me zo groot, hè? Ze kregen toch iets, hoor. Ze kregen toch niks meer? Want dat wou de bovenmeester niet hebben. Nou, en dat service gekostte meer de optocht. Eerst middag te spelen, maat. Op het land van Groen. Oh, ja. En dan het versierde karretje met een biggen. Nee, maat, dan had je nog die grote pijl, die mast, waar de jongens in moesten klimmen. Mensen hadden de binnenkant van de broek hadden ze bestropen, dan. Nou? Want dan konden ze beter klimmen natuurlijk, hè. En dan haalden ze zo'n pompiertje erboven uit, dat was de prijs. Nou, en dat en, tonnetje steken. En dan had je nog die grote stellaisie, waar het tonnetje op stond, weet je wel. Rood, wit en blauwe tonnetjes. Ja, hoor. Nou, daar gingen ze voor zitten, hoor. Nou. En die stok met zo'n mikje, er zat er een ringetje onderuit, maar. En als ze dan dat ringetje werden, kon het wel. Maar als ze dat ringetje missen, nou, dan kregen ze de hele tomme dwerg erover te muiten. Nou, wat gaf dat, mens? Ja, ze werden dan erop gekleed, hadden niks aan, mens. En dan had je nog het biggen vangen. Maar dan smeerden ze eerst die biggen in mijn groene zeep. Ik weet nog goed, aan het wolfje die zou hem vangen. Ja. Maar dan komt die biggen op eraf. Ja. En aan staat bij Bies. En hij is bij er en zij gaat zitten. Ik weet niet wie harder schreeuwde, die big of zij. Ik denk wel van. En dan s'avonds. S'avonds. Dan moet je nou die dode boel tegenwoordig hebben. Ah, mis. Je weet geliefd dat er feest is, mis. Maar dan s'avonds. Je had rangen en standen, hè? Ja, ja. Dat had je, hoor. Gongen er naar drie huizen toe. Maar niks voor ons. Maar er waren ook gewone, hè? Die gingen naar de cafeetjes. Ja. Yeah. En waar gingen nou de meesten naartoe zijn? Naar het cafeetje van Jans de Kraai. Maar weet je wat jij nou eens moest doen? We moesten een vaste stemming inbrengen. Kijk jij eens of die maat van Rabbeltje op de buurt is. Yeah. Die zwalkt altijd op de buurt. Ja, yeah, dat haar gelijk. Dat hier eens even wat doen. Hé. Hey. Ja, maar... Beetje stemming. En vuurwerk s'avonds. Oh, mens, het hele dorp was vol feest. He? Nou, die donderen, die donderplassertjes, weet je wel. De bloemetjes buiten zetten, hoor. Ach, de stuggen worden toch niks meer. Nou, nee. Nou, rijder, hoor. Weet je wat jij nou eens moest doen? Dan moest jij dus een versie zingen. Ja, maar ik ben een beetje verkouden. Oh, dat geeft hij nou, maar. Dat geeft hij, ze ben het om de goede handen zeggen. Nou, en is die van de gladden niet? Ik kan die even helpen. Ik zal maar komen. Nou, maar was het nou, was het? Hé, was het nou, was het nou, was het nou, was het nou, was ja. Een beetje ruimte maken, hoor. Maar ga je zien met het oude versie van vroeger, het oude versie, versie van de zee? Ja, dat versie van de zee, dat vind ik ja. Altijd zo mooi, maar... Toen zal ik even beginnen, dan ga jij mee, hè? Toen ik als kind voor het eerst de blauwe golven zag, verdween er uit mijn hart een oud verdriet. Want ergens in mijn stille eenzaamheid klonk onverwacht een haast vergeten lied. Dat liedje met zijn zacht en warm refrein zal overal en altijd bij ons zijn. Het klinkt zelfs door de zwaarste stormen heen. Ik zal het nooit vergeten. Ik hou van jou, ik hou van jou, mijn overal en altijd bij ons zijn. Het klinkt zelfs door de zwaarste